Яплъэнэрэ шъхь. Тхьэм псэлъапэрэ антихристос ыпсэрэ. Силъапэхэр. Тхьэм псэлъапэ сыгу илъ ыӏохэти зыӏорэр шӏошъу шъумыгъэхъу. Ау агухэм арылъыр тхьэм псэлъапэ армэ жъаунэфы. Сыда пӏомэ пегъэмбар нэпс аджи дунаим къыщылъэгъуагъэх. Зы цӏыф горэм тхьэм псэлъапэ гу илъмэ къышъозгъэшӏэщтыр мары. Иисус Христос дунаим цӏыфэу къызэрэкӏуагъэр хэтми зыдэрэм ыгу тхьэм псэлъапэ илъ. Хэтми Иисус Христос дунаим цӏыфэу къызэрэкӏуагъэр зымыдэрэми ыгу тхьэм псэлъапэ илъэп. А цӏыфым ыгу илъыр антихристос ыпсэ ары. Ар къызэрэкӏуэщтыр зэхэшхугъ, джар дунаим къэкӏуагъэх. Шъо си бынхэм афэдэхэр тхьэм шъурибын, пегъэмбар нэпсхэми шъатекӏуагъ. Сыда пӏомэ псэу шъугухэм арылъыр, псэу мы дунаим ицӏыфхэм агухэм арылъым нахьи-нахь ин. А пегъэмбар нэпсхэр мы дунаим ибыных, арышъ мы дунаим иӏофхэм атегущыӏэх, мы дунаим ицӏыфхэри ахэмэ ядэӏух. Ау тэ тхьэм тырибын. Цӏыфэу тхьэр зышӏэрэр тэ къытэдэӏу, ау тхьэм ибынэу щымытыр тэ къытэдэӏурэп. Джары шъыпхъагъэм ыпсэ зыгу илъри, гъэпцӏэныгъэм ыпсэ зыгу илъри тэзыгъашӏэрэр. Тхьэр шъулъэгъуныгъэу щыт. Силъапэхэр. Шӏу тызэрэзгъэлъэгъу, сыда пӏомэ шъулъэгъуныгъэр тхьэм ыдэжь къечышъ ары. Хэти шъулъэгъуныгъэ зыгу илъыр тхьэм ибын ыкӏи тхьэр ешӏэ. Шъулъэгъуныгъэ зыгу имылъым тхьэр ышӏэрэп, сыда пӏомэ тхьэр шъулъэгъуныгъэу щыт. Тхьэм шӏу тызэрилъэгъурэр мырэщтэу къэгъэнэфагъ. Ежьыкъо закъо щыӏэныгъэ къытитыным пае тхьэм дунаим къыгъэкӏуагъ. Шъулъэгъуныгъэу зыфашӏырэр мыры. Шъулъэгъуныгъэу тхьэм фытиӏэр арэп, ау тэ тхьэм шӏу тилъэгъуи типсэкӏотхэр тфэзыпщыныжьырэ къурмэныпхъэ хъунэу ежьыкъо къызэригъэкӏуагъэр ары. Силъапэхэр. Тхьэм ащ фэдизэу шӏу тызэрилъэгъурэм пае тэри шӏу тызэрилъэгъун фае. Зыми тхьэр егъашӏэми нэкӏи лъэгъугъэп, ау шӏу тызэрилъэгъумэ тхьэр тыгухэм арылъызэпыт, ишӏулъэгъуныгъи икъугъоу тыгухэм арылъ. Тхьэм ыгу тызэрилъызэпытри, ежьыр тыгухэм зэрарылъызэпытри тэзыгъашӏэрэр тхьэм ежь псэлъапэу тыгухэм къарилъхьагъэр ары. Тылъапӏэм дунаим ицӏыфхэр мыкӏодхэу къыгъэнэжьынхэм пае ежьыкъо къызэригъэкӏуагъэр лъэгъугъэ ыкӏи шыхьат тыфэхъу. Иисус тхьэм ыкъо зэрэщытыр зыдэрэ цӏыфым ыгу тхьэр илъызэпытыщт, а цӏыфри тхьэм ыгу илъызэпытыщт. Арэщтэу тхьэм шӏулъэгъуныгъэу къытфыриӏэр тшӏагъэ, а шӏулъэгъуныгъэми тыщэгугъэ. Тхьэр шӏулъэгъуныгъэу щыт. Шӏулъэгъуныгъэр зыгу илъызэпыт цӏыфыр тхьэм ыгу илъызэпытыщт. Тхьэри а цӏыфым ыгу илъызэпытыщт. Ахърэт мафэм гушхъоныгъэ тиӏэнэу тхьэм ишӏулъэгъуныгъэ икъугъоу тыгухэм арылъ. Сыда пӏомэ Христос зэрэщытым фэдэу дэри мы дунаим тыщыщыт. Тхьэм ишӏулъэгъуныгъэ зыгу илъыр щынэрэп. Шӏулъэгъуныгъэу икъугъэми щынагъор хефыжьы. Щынагъор ахърэт мафэм икъин щэчыныгъэм епхыгъ. Шӏулъэгъуныгъэ икъугъэр щынэрэ цӏыфым ыгу илъэп. Тхьэм ыпэрапшӏэу тэ шӏу тызэрилъэгъугъэм пае тэ тыгухэми шӏулъэгъуныгъэ арылъ. Зыгорэм тхьэр шӏу сэлъэгъу еӏо пэтми ыш ыуджэгъумэ ар пцӏыус. Сыда пӏомэ ышхэу нэкӏэ лъэгъурэр шӏу зымылъэгъурэм нэкӏэ мылъэгъугъэ тхьэр шӏу лъэгъун лъэкӏыщтэп. Тхьэм мы унашъор къытфишӏыгъ. Тхьэр шӏу зылъэгъурэм ыши шӏу лъэгъун фае.